Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda yenilikçilikten bahsedeceğim. Covid-19 pandemisiyle birlikte bir geçiş dönemindeyiz. İnsanlar hayat şekillerini, firmalar veya ülkeler iş yapma şekillerini, ekonomilerini, iş modellerini değiştirmeye, yenilemeye çalışıyorlar. En çok üzerinde durulan konu ve değer yenilikçilik. Pandemi öncesi büyük firmalar inovasyon üzerine giderken, şimdi küçük büyük tüm firmaların gündeminde inovasyon yenilikçilik var. Ancak kolay bir şey değil tabii bu. Fikirden üretime kadar bu süreci destekleyecek endüstriyel müştereklerin olması gerekiyor. Endüstriyel müştereklerde müşteriler var, tedarikçiler var, işçiler var, araştırma geliştirmeciler var, akademisyenler, kurumlar var. Yani bir değer zinciri var. Bu zincir olmadığı zaman fikirden üretime gitmek çok da kolay olmuyor. Bu endüstriyel müştereklerini korumayı başaran ülkeler var. Mesela Almanya, Japonya sayılabilir. Bir diğeri Güney Kore. Güney Kore ile ilgili enteresan bir kitap var. Yeong Ki-won'un yazdığı Rekabete Göre Değişimler, Changes by Competition. Bu kitapta güzel verilere yer verilmiş. Onlardan da aktarımlar yapmaya çalışacağım. Güney Kore son yarım yüzyılda ekonomisini tarımdan daha çok gelişmiş ve sanayileşmiş bir duruma getirdi. Tarımdan sanayiye geçmesi iyi bir şey miydi? Tartışılır tabii. Kişi başına düşen gayri safi milli geliri 1960'ta yalnızca 79 dolarken 2018'de 31 bin dolara yükseldi. Bu durum politik iktisatçıların yanı sıra politika yapıcıların da dikkatini çekiyor. Bununla birlikte akademisyenler Kore'nin 1960'lardan 2010'lara kadar neden böylesine sürdürülebilir bir ekonomik başarı elde edebildiğini, hangi faktörlerin rol oynadığını, nasıl bir kurgu yaptıklarını farklı teorilerle açıklıyorlar. Neoliberaller ve neoklasik iktisatçılar serbest piyasanın avantajlarını vurgularken, kalkınmacı devletçiler devletin müdahaleci rolünün ve devletin kalkınma politikasıyla özel firmaları yönlendirmesini sağlayan üniter ve uyumlu bürokrasi gibi kurumsal koşulların altını çiziyorlar. Devletin rolüne odaklanan devletçiler ve neoliberaller Kore ekonomik kalkınma modelinin piyasaya uygun mu yoksa piyasa çarpıtıcı mı olduğu konusunda farklılık gösteriyorlar. Aslında Kore finansmanını serbestleştirerek ve endüstrilerini küreselleştirerek ekonomik sistemini önemli ölçüde değiştirdi ve son derece yenilikçi ve bilgiye dayalı bir ekonomiye başarılı bir şekilde geçiş yaptı. Senelerdir de Dünya Yenilikçilik Endeksinde gelişmiş ülkeler kategorisinde ilk 10'da yer alıyor. Bu kitap devlet önderliğindeki kapitalizmin sürekliliğinin değişime direnişle veya mevcut uygulamaların kendi kendini pekiştirmesiyle değil, yenilikçi değişiklikler ve dış zorluklara adaptasyonla mümkün olabileceğini vurguluyor. Süreklilik değişiklikleri dışlamıyor, daha ziyade değişikliklerle mümkün hale geliyor. Kore'nin uzun süre devam eden ekonomik başarısının nedeni katı bir devletin kurumsal unsurlarından değil, Kore Devleti'nin uzun bir süre boyunca yeni ortaya çıkan zorluklara esnek ve etkili adaptasyonlarından kaynaklanıyor. Kore dediğimizde Güney Kore'yi tabii kastediyorum hep. Kore gelişimsel mantığı derinlemesine adapte etmiş, bunu benimsemiş durumda. Finansal serbestleşmeye rağmen Kore Devleti stratejik endüstriler içinde bir endüstriyel ekosistem geliştirmek de dahil olmak üzere stratejik olmayan tarafsız bir devlet olmak yerine diğer önlemleri alarak ulusal rekabet gücünü artırmada hala aktif bir rol oynuyor. Kore ekonomisi büyüdükçe ve daha karmaşık hale geldikçe Kore devleti yatırım kararlarının doğrudan koordinasyonunda bu koordinasyondan özel yatırım girişimciliğine geçti. Fakat tabii burada şöyle bir argüman var. En zeki bürokratların bile tüm ekonomik fırsatları bilemeyeceği iddia ediliyor. Bu kitapta Kore'nin küreselleşmenin zorluklarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla nasıl aştığı da inceleniyor. Devlet öncülüğündeki kalkınmanın küreselleşme çağında hala geçerli olup olmadığı ve daha da önemlisi 2010'ların Kore kapitalizminin neoliberal bir serbest piyasa sistemine mi evrildiği inceleniyor. Neoliberaller ve küreselciler devlet kalkınmacılığının veya stratejik sanayi politikalarının küreselleşmede artık etkili olmadığını savunuyorlar. Aynı şekilde Kore kalkınma devletinin parçalandığını ve neoliberalizme dönüştüğünü savunanlar da var. Bununla birlikte Kore Devleti, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika dahil neoliberal devletlerin rolünden ve Almanya gibi korporatist koordinasyon sistemlerinin rolünden farklı olarak küreselleşmede aktif bir rol oynuyor ve bu rolünü devam ettiriyor. Dünya çapında rekabet arttıkça ulusal lokomotif endüstrilerdeki şirketler düşük ücretler, yüksek teknolojili parçalar ve parça tedarikçilerinin çeşitli özellikleri dahil olmak üzere yerel üretimin çeşitli avantajlarından yararlanmak için değer zincirini parçaladılar ve ulusal sınırlar boyunca parçalanmış değer zincirlerini, yani yerelde parçaladıkları değer zincirlerini yeniden sınır dışında organize etmeye çalıştılar. Şirketler değer zincirlerini ulusal çapta yeniden oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii bu işlerin okyanus ötesine taşınmasıyla, yurt dışına taşınmasıyla iş kayıpları başladı. Tamam, yurt dışında işçilik ucuz olabilir, teknolojik parçalar olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama iş kayıplarının olduğu da kesin. Bunu reddedenler var. Çünkü küreselleşme sürecinde endüstriyel işlerin kaybedilmesi ve fabrikaların kapanması yaratıcı bir yıkım süreci olarak da görülüyor. Evdeki düşük vasıflı işlerin okyanus ötesine geçmesiyle, yurt dışına geçmesiyle girdi fiyatlarından tasarruf sağlandığı söyleniyor ve yerel ekonomiyi daha yüksek katma değerli üretime geçirdiği iddia ediliyor. Neoliberaller bu avantajı optimize etmek için kaynakların tahsisinin yalnızca serbest piyasa tarafından yönlendirilmesi ve devlet müdahalesinin asgariye indirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Endüstriyel politikalar küreselleşme sürecinde önemsiz olarak görülüyor. Fakat durum sanıldığı gibi değil. Neoliberal tahminin aksine ulusal şirketlerin küreselleşmesi sürecinde tüm uluslar iyi bir performans göstermiyorlar, göstermediler. Bazı ülkeler mevcut endüstriyel rekabet güçlerini artırırken diğerleri için bu durum söz konusu değil. Otomobil ve elektronik sektöründe Koreli, Alman ve ABD'li şirketler yurt dışı üretimlerini arttırdılar. Ama evdeki üretimler, yerli üretimler artmadı. Amerika Birleşik Devletleri, Alman ve Japon otomobil üreticileri 2012'ye kadar yurt dışı üretimlerini önemli ölçüde artırarak %65'ten 68'in üzerine çıkardılar. Koreli otomobil üreticilerinin yurt dışı üretimi 2016'da yerli üretimlerini geçti ve üretimin %59'unu oluşturmaya başladı. Farklılık ise yerel ekonomilerde gözlemleniyor. Benzer küreselleşme eğilimlerine rağmen işte bu %60 olur, 65 olur, 59 olur. Almanya ve Japonya yerli üretimini kaybetmedi. Japon yerli otomobil üretimi iniş çıkışlarına rağmen 1993'teki üretim seviyesini hala koruyor. Otomobil endüstrisindeki Japon yurt içi istihdamı yükseldi. Almanya yerli üretimi sürdürmede Japonya'dan daha fazla başarı elde etti. Alman binek otomobillerinin yerli üretimi 1995'te 4,36 milyondan 2010'da 5,55 milyona yükseldi. En zıt durumlar Amerika Birleşik Devletleri ve Kore'de gözlemlendi. Bu ülkelerde kaydedildi. ABD otomobil endüstrisindeki yurt içi istihdam ve üretimi önemli ölçüde azaldı. Ancak Kore'de görünüşe göre büyüdü. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri otomobil endüstrisinde yurt dışı üretimi 2000'de 7,4 milyon arabadan 2010'da 10 milyon araca yükselirken yerli üretim 2000'de 8 milyon arabadan 2010'da 3,4 milyon araca düştü. Buna karşılık yurt dışı üretimindeki hızlı büyümeye rağmen Kore'deki yerli otomobil üretimi 3,5 milyon arabadan 4,3 milyona yükseldi. İstihdamı da 100'ü endeks olarak alırsak 1999'u Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam 1999'da 100 ise 2008'de 67'ye düştü. Kore'de istihdam aynı dönemde 100'den 135'e çıkmış. Yurt içi istihdamdaki değişikliklerin üretkenlik artışından çok küreselleşme ile ilişkili olduğu anlamına geliyor bu rakamlar. Gelişmiş ülkelerin offshore yaparak işte başka ülkelerde üretime geçerek maliyet tasarrufu yaptığı ve tasarruf ettikleri parayı kendi ülkelerinde yeniden yatırıma dönüştürerek ekonomilerini yükselttikleri neoliberal kazan kazan iyimserliğinin aksine tüm ülkeler için geçerli değil. Endüstriyel yeteneklerini otomatik olarak bu durum yükseltmedi. Yurt dışı üretim ve globalleşme, küreselleşme artmasına rağmen her ülkenin yurt içi istihdamı ve üretkenliği değişebiliyor. Bunun da en açık örneği Amerika Birleşik Devletleri ve Kore arasındaki fark, Güney Kore arasındaki fark. Şimdi bir müzik arası verelim. Madem Kore örneğinden daha çok bahsediyoruz, Güney Kore, Vidan'dan dinleyelim. Opening New Age. Kendileri Kore mirasını daha çok anlatıyorlar ve modern müzikle birleştiriyorlar. Anlatı ve müziği bir arada yapabiliyorlar. Konuşmayla başlayabiliyor, müzikle devam ediyor. Şarkılarında da savaşa ve mimariye atıflar da var. Vidan'dan dinliyoruz. Opening New Age. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyilir. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Koreli müzik grubu Vidan'dan dinledik. Opening New Age. Programın başında yenilenen iş modelleri, pandemiyle birlikte yenilikçilik, geçiş döneminden ve Güney Kore ekonomisinden bahsediyordum. Büyüme denince akla daha çok küreselleşme geliyor. Ancak her küreselleşen ekonomi veya ülke büyümüyor. Hatta çok önemli bir yetisini de kaybediyor. Şirketler kendi çıkarları için işçilik, tedarik zinciri gibi şeylerde avantajlar sağlamak için üretimlerinin önemli bir kısmını yurt dışına taşıdılar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri otomobil üretiminin %68'ini, Kore ise %60 civarını yurt dışında gerçekleştiriyor. Durum böyle olmasına rağmen yerel ekonomi, üretkenlik ve yenilikçilikte iki ülke arasında farklar var. Her globalleşme yerel ekonomiye katkı sağlamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam ve yenilikçilik düşerken Kore'de yenilikçilik de istihdam da artıyor. Almanya ile birlikte Kore yüksek teknoloji endüstrilerinde ticaret dengesinde nispeten istikrarlı bir büyüme gösterirken Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek teknoloji endüstrilerinin rekabet gücü önemli ölçüde azalıyor. Güney Kore yüksek teknoloji endüstrilerde 2000 yılında yaklaşık 11 milyar dolardan 2010'da 52 milyar dolara %374'lük istikrarlı bir büyüme kaydetti. Buna karşılık 2000'lerin başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticaret ve ticaret hacmi düşüyor. Bunda Güney Kore'deki kalkınmacı devlet yapısının katkısı da olabilir. Covid-19 ile birlikte yenilikçilik sadece büyük firmalar değil, büyük küçük tüm firmalar için önemli hale geldi. Ülkeler için önemli hale geldi. Bunu da sağlayan bir değer zinciri var. Yani fikir aşamasından üretim aşamasına kadar yeterli kaynakların endüstri müştereklerinin bu süreci desteklemesi gerekiyor. Farkı yaratan ne peki? Hyeong Kuo'nun Rekabete Göre Değişimler, Changes by Competition kitabı bu farkın üzerinde duruyor. Şirketlerin küreselleşmesinin kendi ulusal ekonomileri üzerindeki değişen etkileriyle ilgili olarak bu kitap endüstriyel ekosistemdeki kolektif yetenekler olarak endüstriyel müşterekler üzerinde de odaklanıyor. Endüstriyel müştereklerden kasıt tedarikçiler, müşteriler, ortaklar, kalifiye işçiler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlar. Bunlar tamamlayıcı yetenekleri paylaşıyorlar. Pek çok firma yeni fikirler yaratırken ve fikirlerini pazarda yeni ürünlere dönüştürürken müştereklere güvenerek yapıyor bunları. Endüstriyel müşterekler ulusal endüstriler için önemli bir rekabet gücü sağlıyorlar. Buradaki zorluk özel şirketlerin kendi ülkelerinde endüstriyel müşterekleri korumak yerine kendi çıkarlarını gözeterek girdilerini sınır ötesine küreselleşme sürecinde yeniden yapılandırmaları oldu. Neoliberal argümandan farklı olarak kalkınmacı bir devlet, şirketlerin küreselleşmesi sürecinde endüstriyel müştereklerin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynayabilir. Değer zincirini korumada kritik bir rol oynayabilir. Şirketler yurt içinde kolektif yenilikçi yetenekleri göz önünde bulundurmadan bireysel kısa vadeli karları için yurt dışına çıktıklarında yenilikçilikte ve ulusal kalkınmada sorun yaşanabiliyor. Neoliberal argümanın aksine Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika dahil iyi koordine edilmemiş serbest piyasa ekonomileri ulusal endüstriyel yeteneklerin gelişimine katkı sağlamıyorlar. Aksine devlet ve sosyal koordinasyonun yokluğunda neoliberal serbest piyasa ekonomileri küreselleşme sürecinde endüstriyel yeteneklerini kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi küreselleşmede endüstriyel müştereklerini ve değer zincirini kaybetme olasılıkları daha yüksek. MIT araştırma ekibi ve Harvard iş ekibinin ortaya koyduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketlerin serbest piyasada kendi çıkarlarını gözeterek bireysel olarak yurt dışına çıkmasıyla Amerika'da endüstriyel ekosistemde birçok boşluk oluştu. Eskiden işte yarı iletkenler, düz paneller, ekranlar, ışık yayan diyotlar, ledler, optik kaplama, gelişmiş piller, hassas rulmanlar, rüzgar türbinleri ve benzeri dahil olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerdeki en yenilikçi fikirler Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken yenilikçilik hız kesti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri hala yenilikçi ülkelerin başında, ancak birkaç senede aşağılara doğru hızla gidebilir. Çünkü şirketlerin küreselleşme sırasında endüstriyel müşterekler bozulmaya başladı. MIT ve Harvard araştırma ekiplerine göre parlak genç Amerikalılar fikirlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde ticarileştirmede ve ölçeklendirmede zorluk yaşayabilirler. Çünkü test etme ve prototip yapma gibi tamamlayıcı yetenekler giderek azalıyor. MIT araştırmasına göre Silikon Vadisi, Austin, Texas ve Cambridge'de böyle yerlerde startuplar, bu yeni girişimciler ürün geliştirmede, yeni fikirlerde mükemmel olabiliyorlar. Ama genellikle üretim teknolojisinden yoksun oldukları için ürünlerini ticarileştirme ve ölçeklendirmede başarısız olabiliyorlar. Amerika'nın en yenilikçi girişimleri halka arz değil, daha çok yurt dışına çıkıp üretim ve pazar yeri arıyorlar. Benzer şekilde Silikon Vadisi ve Cambridge gibi yenilikçilik inovasyon merkezlerinin dışındaki çoğu firma yenilikçi yeteneklerini geliştirmek için mücadele ediyor. Yeni bileşenler geliştirmeye çalışırken endüstriyel ekosistemde yararlanabilecekleri tamamlayıcı yetenekleri bulmada zorlanabiliyorlar. Bu konunun üzerine ve Hyeong Ki-won'un Kore modelini anlatan kitabı üzerinde önümüzdeki programlarda da durmayı düşünüyorum. Bu programa sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller.